Casper Meijer met het NOS-journaal. Twee dochters van vicepremier Sigrid Kaag hopen dat de moeder de politiek verlaat. In een uitzending van College Tour die zondag wordt uitgezonden, zeggen ze zich grote zorgen te maken over de veiligheid van de moeder. Ze vrezen dat Kaag eindigt zoals Els Borst, de oud-minister van Volksgezondheid, die werd vermoord door een psychiatrisch patiënt vanwege haar euthanasiebeleid. D66-leider Kaag is al jaren doelwit van bedreigingen. In Londen is een automobilist tegen een hek gereden in de buurt van Downing Street 10. Dat is de ambtswoning van de Britse premier Sunak. Er zijn geen gewonden gevallen en de bestuurder is ter plekke aangehouden. Over de toedracht is nog niets bekend. Het is ook niet duidelijk of er sprake was van opzet. In Colombia zijn opnieuw spullen gevonden van de vier kinderen die al weken worden vermist na een vliegtuigcrash. Het gaat om een dop van een fles, kinderschoenen en een vieze luier. Ruim drie weken geleden stortte een vliegtuig neer in het Amazonegebied. De moeder van de kinderen, een gids en de piloot overleefden de crash niet. Hun lichamen werden vorige week gevonden. Naar de vier kinderen die aan boord waren wordt nog gezocht. En de hoop is dat ze nog in leven zijn. Een giraf in dierentuin Wildlands in Emmen is gisteren overleden tijdens de bevalling van haar jong. Het kalf was voor de geboorte al dood. De bevalling begon dinsdag en duurde erg lang. Het jong lag verkeerd in de buik vanwege een teruggeslagen nek. Daardoor was een normale bevalling niet mogelijk en werd de moeder giraf woensdag onder narcose gebracht. Maar narcose bij giraffen is gevaarlijk en de narcose werd het dier uiteindelijk fataal. Het weer. Vanavond en vannacht koelt het flink af. Landinwaarts wordt het zo'n 4 graden. Morgen belooft het opnieuw een vrij zonnige voorjaarsdag te worden met temperaturen tussen de 14 en 19 graden. Het weekend veel zon en temperaturen rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Twee opvallende files nog op dit moment. De A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muidenberg. Daar gebeurde eerder einde van de middag een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij, maar hou nog rekening met een klein half uur oponthoud. En de A59 Den Bosch richting Os tussen Os en knooppunt Paalgraven 5 kilometer file en een vertraging van een kwartier. En dit komt door een vrachtauto met pech. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus wat je ook van plan bent met je auto deze zomer, volgeladen richting de zon of met mountainbikes achterop de natuur in, het kan met vertrouwen. Suzuki, serious about fun. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Is jouw Suzuki al zomer klaar? Plan een volledige onderhoudsbeurt op suzuki.nl en krijg gratis pechhulp. Waar je ook bent, wie er ook rijdt. Want het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Gratis whitepaper, professioneel e-mailen. Ga naar lovaneck.nl. Museum Villa Mondriaan bestaat 10 jaar. Op deze plek in de fraaie Achterhoek groeide de wereldberoemde Piet Mondriaan op. In Villa Mondriaan staat zijn coming-of-age centraal. Net als die van andere bijzondere kunstenaars. Kom naar Winterswijk en bezoek nu de tentoonstelling Mondriaan, de familie. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Ransomware? Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. In de herfst van 1944 worden alle inwoners van Arnhem door de Duitse bezetter gedwongen de stad te verlaten. Voor een paar dagen denkt iedereen, maar de evacuees zullen pas maanden later naar hun geplunderde huizen terugkeren. Andere tijden over de grootste binnenlandse vlucht ooit. Vanavond om 8:30 bij de NTR op NPO 2. Werkgever en gebruik gemaakt van de NOW-subsidie? Vergeet dan niet je definitieve berekening aan te vragen. Voor de 7e en 8e aanvraagperiode is de deadline al 2 juni. Meer weten? Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. This is my life. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. NOW-subsidie ontvangen? Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT Consultants. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. NPO Radio 1. NTR. We durfden hem niet te vergelijken met de Griekse god. Maar nu hij zelf over de oudheid begint, hebben wij het graag over zijn gebeitelde kop, zijn klassieke taalgebruik en zijn rondborstige présence. En zoals zijn reputatie betaamt, komt hij in zijn nieuwe roman Alcibiades weer met een waarschuwing voor de mensheid. Over de geschiedenis die zich blijft herhalen, ook al denken we van niet. Hier is Ilja Leonard Pfeiffer. Kunststof. Uw presentator is Frank van der Linden. Ilja, ik ben vanochtend naar slagerij Stan Alkema gegaan. Voor al uw barbecue-specialiteiten in Haarlem. Met jouw boek onder mijn arm. Dat begrijp ik, ja. En toen heb ik aan hem gevraagd, nadat ik een onsje roastbeef had aangeschaft, of hij het op de weegschaal wilde leggen. Heb jij bij benadering een idee hoeveel jouw nieuwe roman weegt? Volgens mij is het 1630 gram. Je zit er overheen. Het is 1 kilo, 3 ons en 21 gram op die weegschaal. Zoals de standaard Belgische NRC schreef, een boek van gewicht, letterlijk en figuurlijk. Hè. Een noodzakelijk boek ook, schreef die krant over populisme, fake news, fragiliteit van de hedendaagse democratie. Was dat eigenlijk ook de missie? Was dat zo bedoeld? Dat ik dat streefgewicht van ruim een kilo zou halen. Nou, inhoudelijk. Ik ben graag gul voor mijn lezers. Oh. En toen ik begon aan het verhaal van Alcibiades, wist ik dat het een meeslepend verhaal was dat ik te vertellen had. En toen had ik al het vermoeden dat het een omvangrijk boek zou worden. Ja. Ja. Ik dwaalde de afgelopen jaren diverse keren door Genua, vanwege allerlei particuliere redenen. En als ik eind 2021 bij jullie in de slaapkamer had kunnen kijken, dan had ik jouw geliefde Stella er kunnen zien liggen met een boek, als ik goed ben geïnformeerd, van Plato. Je bent goed geïnformeerd, ja. En dat had je ook op andere tijdstippen kunnen waarnemen. Stella leest vaak Griekse filosofen in bed voor het slapen gaan om zich te ontspannen. En het was inderdaad in het einde van dat jaar 2021 las zij het symposium van Plato. Mm-hmm. En het is terecht dat je dat ter sprake brengt, want dat was eigenlijk de aanleiding om aan dit boek te beginnen. Hoe zou dat? Het was natuurlijk een oud plan. Ik zal eerlijk met je zijn, ik heb verder geen dingen te verbergen. Ik ben nooit klassicus geweest en als klassicus werkzaam geweest aan de Leidse Universiteit. En in die tijd ben ik Alcibiades natuurlijk tegengekomen. Hij is een historisch figuur die opduikt in de teksten van Plato, Thucydides en zo. En ik had toen al wel het idee dat het zo'n fascinerend personage was met zo'n ongelooflijk leven, dat hij eigenlijk een historische roman waard zou zijn. Laten we straks kijken naar dat leven, maar eerst even de arena waar dat leven zich afspeelde schetsen. Athene is... Ik moet nog antwoord geven op je vraag. Het was dus een oud plan. Ja. Maar ik heb dat om allerlei redenen nooit durven te realiseren. En toen waren we dus in de slaapkamer aan het einde van 2021. Okay, ja. En Stella las het symposium. En aan het eind van het symposium van Plato duikt Alcibiades op als personage. Het is een schitterende scène. Jij dacht, hey, wacht even, er was ooit een ideetje dat ik had. En toen begon Stella daarover te vertellen. En toen, ik was eigenlijk ook jaloers dat zij zo vol enthousiasme verkeerde met het personage dat ik eigenlijk voor mezelf een beetje had geclaimd. En toen ben ik de volgende dag begonnen. Ah ja, kijk, ja. Kijk. Zoals gezegd, we kijken zo nader naar dat leven van die protagonist van jouw nieuwe roman. Eerst even de arena waarin het zich afspeelt. Athene, dat Athene van toen, zo'n 500 jaar voor Christus, is wel omschreven als de eerste democratie ter wereld. Zou je dat bevestigen, zou je zeggen, ja, dat is een goede kenschets? Ja, nee, het was de oudste democratie die we gekend hebben. Hoewel je daar natuurlijk allerlei kanttekeningen bij kunt plaatsen. Het was niet een volmaakte democratie naar onze hedendaagse maatstaven. Het was een democratie waarbij het stemrecht beperkt bleef tot vrije Atheense mannelijke burgers. Mm-hmm. Dus vrouwen, buitenlanders en slaven mochten niet meedoen. Nee. Maar het was in die wereld, in de Griekse wereld die Athene omringde, en de wereld van Perzië en andere barbaarse landen, een unicum. Het was een heel erg gewaagd experiment om het bestuur van de stad in handen te leggen van het collectief. En hoe moeten we ons dat nou in de praktijk voorstellen? Hoe functioneerde dat dan? Hoe gingen die mensen door de straten? Hoe gingen ze stemmen? Hoe kwamen ze tot besluiten? De Atheense democratie was een directe democratie. Er was geen parlement, er waren geen volksvertegenwoordigers. Iedereen die stemrecht had, ging naar de volksvergadering. Het was en iedereen mocht daar ook het woord voeren. En iedereen kon daar bij hand op steking voor of tegen de voorstellen elke, van andere welke stemmen. Elke burger met stemrecht. Ja, elke burger met stemrecht deed mee aan het debat. Dat viel nog net te organiseren in een stad als Athene die naar schatting zo ongeveer 300.000 inwoners had. Waarvan misschien zo'n 60.000 vrije mannelijke burgers. Mm-hmm. En die kwamen dan natuurlijk lang niet altijd. Maar het quorum voor de volksvergadering was 6.000. Dus er moesten wel minstens 6.000 mensen aanwezig zijn voor de rechtsgeldigheid van bepaalde besluiten. En was het dan simpelweg 50 plus 1 en dat werd dan het besluit? Ja, bij handopsteking, ja. Er is een mooie scène in Xenophon, die vertelt erover over een bepaalde volksvergadering die heel erg uitloopt. Het debat is langdurig. En dan moeten ze op een gegeven moment de volksvergadering verdagen tot de volgende dag. Want het begint donker te worden en ze kunnen de stemmen niet meer tellen. Geweldig. En dat is op de heuvel van de Pnux. Ja, zo'n een van de meest magische plekken in Athene. Je kunt het nog steeds bezoeken. Er is verder niks. Er zijn geen resten of zo. Maar het is een soort van kale heuvel. En daar vond dat plaats. Ja. Als we nou terugkeren naar die Alcibiades. Een man die is neergezet als een politicus, maar ook een strateeg. Als een extravagante, geniale, androgyne man. Een biseksuele man. Omstreden politicus. Waarom was hij zo omstreden? Hij is in heel veel opzichten ambigu. Om te beginnen, waar iedereen het over eens is, is dat hij de mooiste man van Griekenland was. Maar het rare is, hij was de mooiste man op een heel erg onmannelijke manier. Hij was al ambigu in zijn gender, zouden we vandaag zeggen. Ja, het was een vrouwelijke man. Hoe weten we dat nou bijvoorbeeld? Dat weten we uit de bronnen. Dat zijn verschillende bronnen hebben het daarover. Comediedichters maken er grappen over. En tegelijkertijd, hij was extravagant, een dandy. Hij droeg lange haren, wat in die tijd in Athene absoluut not done was. Hij liet speciale sandalen maken, naar een speciaal door hem ontworpen model, die dan ook naar hem genoemd werden. Hmm. de Alcibiades of zoiets. Ja. Zijn er afbeeldingen? Van Alcibiades? Nee, eigenlijk niet. Nou, er bestaat nu één afbeelding en dat is de omslag van mijn boek, gemaakt door Stefan van Vleteren. Ja, ja. Daarmee is die voor het eerst overtuigend geportretteerd. Ja. Ik kon een glimlach niet onderdrukken toen je vertelde dat hij rondliep met lange, golvende haren. Ja, nou ja, er waren wel meer mensen die een glimlach niet konden onderdrukken. Ja, ja. Ja, toen ze dat zagen. En waarom die omstreden is? Ja, nou ja, hij. Het tweede wat altijd over hem gezegd wordt, nadat iedereen het eens is geworden over zijn schoonheid, is dat hij buitengewoon ambitieus was. Mm. En zijn hele leven lang is het eigenlijk telkens weer de vraag of die ambitie zichzelf geldt of het welzijn van Athene. Zijn nobele doelen. Van de stad. Ja. Ja. Ja. En er zijn een aantal momenten in zijn leven waar dat heel prangend wordt. Hij is op een gegeven moment, nadat hij door interne machtsspelletjes in de volksvergadering buitenspel wordt gezet en zelfs veroordeeld wordt voor heiligschennis en moet vluchten, is hij midden in de oorlog, tijdens de grote oorlog tegen Sparta, overgelopen naar de vijand. Heeft een aantal jaar in Sparta gezeten en heeft ook de Spartanen daadwerkelijk geadviseerd in hun oorlog tegen zijn oude vaderland. Snap je hem? Ja, ik snap hem. En, wat snap je daar dan aan, nou dat ja, overlopen? De hele exercitie van mijn roman is dat ik hem aan het woord laat. Hij vertelt dit verhaal, zijn eigen verhaal, in de eerste persoon. En hij vertelt het aan de burgers in Athene, aan zijn stadsgenoten. Aan het eind van zijn leven. Dat weet hij nog niet, dat dat het eind van zijn leven zal zijn. Maar hij schrijft het met de bedoeling om zijn stadsgenoten over te halen, om hem nog één keer te vertrouwen na alles wat er is gebeurd. Ja. Want hij heeft een plan om Athene te redden. Maar hij heeft dus nogal wat uit te leggen. Bijvoorbeeld die periode dat hij in Sparta was. Een andere periode dat hij vertoefde aan het Perzische Hof, de aartsvijand van alle Griekse steden. En hij doet zijn uiterste best in dit boek om dat goed te praten, uit te leggen, om zijn motieven duidelijk te maken. En ik leen hem mijn stem. Ik help hem met alle talenten die ik heb om zijn punt te maken. En wat snap je nogmaals van dus het overstappen naar de vijand? Ik snap dat hij in Sparta de adviezen die hij gaf aan de Spartanen voor het voeren van de oorlog tegen Athene waren vooral adviezen die heel erg vervelend waren voor zijn politieke tegenstanders in Athene. Hm. Het was niet zozeer een strategie tegen Athene, als wel tegen zijn interne vijanden in Athene. En met name tegen de aristocratie daar. That's politics, hè? Ja. En hij legt dat zelf uit als dat hij daarmee Athene zelfs een gunst heeft bewezen. Want hij heeft Athene vanuit Sparta kunnen zuiveren van de vijanden van de democratie. Ja. Er zitten nogal wat mooie tot peinzen aanzettende citaten over democratie in het boek. Ik lees er één voor. Zonder volk zou de democratie perfect functioneren, zei ik. Inderdaad, zei Pericles, het probleem is niet zozeer het principe van het stemrecht als wel het feit dat het volk door onverbeterlijke neiging vertoont om verkeerd te stemmen. Ja, daar kunnen wij vandaag de dag over meepraten natuurlijk. Komen we nog over te spreken. Maar wat wordt hier bedoeld met verkeerd stemmen? Dat is natuurlijk een soort van ironische houding van een politicus die in een democratie moet functioneren en er last van heeft dat hij telkens draagvlak moet creëren voor zijn geniale plannen. Ja, ja. Een knipoog. Ja. Een andere quote. Een democratisch bestuur verschilt niet zoveel van een feodaal systeem. Toen ging ik wel doorlezen hoor, Ilja. Zoals dagloners en horigen niet blijven gehoorzamen zonder fatsoenlijke betaling, zo kan de democratie uitsluitend functioneren wanneer de stemgerechtigden het idee hebben dat hun welstand afhangt van het systeem. Ja, nou ja, je moet natuurlijk bedenken dat een democratie niet een vanzelfsprekendheid was in die tijd. De meeste andere Griekse steden waren geen democratieën. Dus het ligt veel voor de, het ligt voor de hand om, om ook te denken aan de mogelijkheid om het systeem te veranderen. En misschien één man de macht te geven of een oligarchische groep de macht te geven. En veel Griekse steden wisselen ook daadwerkelijk vaak van constitutie. En dan word je weer dat feodale systeem. Ja. Ja. Dus dan, als je een afweging gaat maken tussen welk systeem het beste is, dan ligt het voor de hand om daar je persoonlijk voordeel te laten meespelen. Nou ja. Een democratie is stabiel als de deelnemers, het volk, het idee hebben dat ze heel veel te verliezen hebben als ze de democratie verliezen. Dus als het in hun eigen voordeel is dat de democratie sterk en stabiel is. En dat wordt lang niet altijd beseft, is de moraal van het verhaal. Nou ja, het citaat dat jij doet, dat jij mij voor de voeten werpt, is een citaat van Pericles. En dat is waar Pericles uitlegt dat hij dat grootse plan heeft opgevat om nieuwe tempels te bouwen op de Acropolis. Dat zijn de tempels die we vandaag de dag met zoveel gretigheid bezoeken. Mm. En dat was een vorm van bouwpolitiek. Het was bedoeld als een symbool van de glorie van Athene. Het had allerlei verheven doelstellingen in dat opzicht. Maar het was ook een vorm van werkverschaffing voor de armere klasse. Die tot doel hadden om bij die armere klasse de steun voor de democratie en de politiek van Pericles veilig te stellen. Ja. Dit vond ik een hele wonderlijke. Geen man zal ooit een groot man zijn als hij niet ook durft een vrouw te zijn. En dat in een boek waarin de vrouwen gewoon een volstrekt ondergeschikte rol spelen. Ja, vind je dat? Nou ja, ze belichamen denk ik ook de hoop. Er is een hoop te winnen als we de vrouwelijke kwaliteiten meer ruimte geven. Maar dit citaat, geen man zal ooit een groot man zijn als hij niet ook een vrouw durft te zijn. Hoe lees jij het, de man die het zelf geschreven heeft? Het is een citaat dat een aantal keren terugkomt. Het is, de eerste keer is het een les van Hipparete, en dat is de eerste echtgenote van Alcibiades. Een vrouw van wie hij erg veel heeft geleerd, waaronder dit. Zal ik dat voorlezen? Ja, ja. Ik heb het je inderdaad daar al toegeschoven. Ja. Ik waarschuw maar één keer, zei ze. Ze was even stil. Weet je wat het is, zei ze toen. Ik weet dat ik op een bepaalde manier ook geluk heb gehad met jou. Jij bent Alcibiades Hokkalos. En afgezien daarvan ben je een van de intelligentste mensen die ik ken. Ik wil graag een goede echtgenote voor jou zijn. En in mijn beleving betekent dat dat ik jou graag wil helpen om beter te worden. Weet je wat vrouwen veel beter kunnen dan mannen? Juist omdat wij ons hele leven zorgen moeten maken over wat mannen van ons denken, zijn wij erin geoefend om ons te verplaatsen in de gedachten van een ander. Jij praat met mij, dat is een begin. Maar je gaat te veel uit van je eigen, door de goden gegeven superioriteit, die je dankbaar omarmt als een evidentie. En vroeg of laat zal dat jouw ondergang zijn. Tenzij je leert om jezelf ondergeschikt te maken aan de gedachten van tegenstanders die je bij wijze van vanzelfsprekendheid als inferieur beschouwt. Wees minder Alcibiades en meer empathisch. Geen man zal ooit een groot man zijn als hij niet ook een vrouw durft te zijn. Waarom noemen we eigenlijk empathie, hè? Dat hier wordt neergezet als een feminine eigenschap. Hè? Waarom noemen we dat een feminine eigenschap? Waarom zouden we eigenlijk niet zeggen dat is een menselijke eigenschap die bij een vrouw en bij een man kan voorkomen? Nou ja, nee, ik vind dat ook helemaal niet per se een heel feminine, een heel vrouwelijke eigenschap. Ik vind het een heel menselijke eigenschap en een heel cruciale menselijke eigenschap, empathie. Het is alleen in de retorica van het betoog waarin ik het voorlees, presenteert Hipparete het is iets waar vrouwen zich noodgedwongen in een heel erg masculine maatschappij, die de Atheense maatschappij van de 5e eeuw voor Christus was, waarin vrouwen speciaal geoefend zijn. Mm-hmm. Ja. En verder, het wordt op een gegeven moment ook letterlijk waar. Alcibiades neemt die les ter harte en minstens één keer redt het zijn leven dat hij zich als een vrouw kan vermommen. Ik ga niet spoilen hoe het echt afloopt. Dan moeten mensen dat boek maar lezen. Kleine 1000 pagina's, waarvan 100 pagina's bronvermelding. Ook niet gering. Ja, nee, ik wilde de lezer helpen. Er zijn relatief veel bronnen over die periode en over het leven van Alcibiades. En tegelijkertijd is het een roman, dus het is ook voor een deel fictief. En ik wil de lezer niet voor de gek houden. Ik wil dat hij kan controleren wat er echt gebeurd is en wat ik heb verzonnen. En het ligt natuurlijk in een interessante lijn. Hè? Ik bedoel, La Superba, je baanbrekende boek, ging over onder andere het immigratieprobleem, vluchtelingenprobleem, Grand Hotel Europa. Over massatoerisme, klimaatprobleem, nog een aantal van die brandende vraagstukken, soms letterlijk en figuurlijk brandende vraagstukken. En nu dit boek, waarin ook een boodschap doorklinkt over de manier waarop we onze maatschappij laten functioneren. Vraagtekens die oprijzen als het gaat om de manier waarop het in Den Haag functioneert, waarop het in Europa functioneert, dan denk ik aan Brussel. Wat voor les denk jij dat er nou zou kunnen oprijzen uit dit boek voor het nu? Ik weet niet of er een eenduidige les oprijst uit het boek. En ik denk ook niet dat dat mijn bedoeling was. Maar de reden waarom ik het oude plan om het leven van Alcibiades na te vertellen opeens ten uitvoer heb gebracht, is dat ik begreep dat ik via dat levensverhaal van Alcibiades kon praten over fenomenen in onze huidige maatschappij die volgens mij zorgwekkend zijn. Mag ik een voorbeeld doen? Kijk, die Pericles die had regelmatig een impopulaire visie daarin, dat Athene. En die droeg dan uit dat als dat zo is, dat je dan moet proberen het volk te overtuigen van die visie. En dat je niet zomaar moet meebuigen. Dat is een voorbeeld. Ja. Gebeurt dat in de Nederlandse politiek ook wel eens? Dat een premier of iemand anders zegt, nou, jullie vinden dat dan niet, maar ik wel. En luister goed waarom ik denk dat we toch op die route moeten. Dat gebeurt nu niet meer, nee. Maar ik besefte dat Alcibiades een hoofdrolspeler was in een periode van de geschiedenis, het einde van de 5e eeuw voor Christus, waarin de Atheense democratie, de oudste democratie van de wereld, tekenen van verval begon te vertonen. En Alcibiades was er heel nauw bij betrokken. Hij was er misschien zelfs ook persoonlijk in zekere zin schuldig aan. En daar wilde ik het graag over hebben. Over het tekenen van verval van de democratie. En wat jij noemt, het onvermogen van politici om impopulair te durven te zijn, is volgens mij een van die tekenen van dat verval. Hoe komt dat, dat blijkbaar is verdwenen of afneemt? Er is een ontzettende angst. Dat zie je ook in de 5e eeuw voor Christus gebeuren na de dood van Pericles. Pericles wordt over het algemeen beschouwd als de laatste echt goede democratische politicus. Maar hij sterft aan de pandemie. En daarna zijn er verschillende politici, populisten en steeds populistischer wordende politici die de leemte van Pericles proberen op te vullen, waaronder Alcibiades. En in die periode zie je dat de publieke opinie eigenlijk alles bepalend wordt. Dus en die politici volgen, ze volgen het volk in plaats van andersom. Ja, precies. En daar zijn we nu ook beland. Dat zie je elk moment gebeuren. Doe eens een illustratie. We hebben het gezien tijdens de pandemie. Dan ga je in een medische noodsituatie een beleid uitstippelen dat gebaseerd is op bepaalde wetenschappelijke inzichten. Je kunt dan voor of tegen dat beleid zijn, maar dat maakt niet eens zo heel veel uit. Maar om een bepaalde reden wordt dat besloten. En vervolgens hebben we meermaals gezien dat dat wordt aangepast onder de druk van de publieke opinie, onder druk van pressiegroepen. Een ander heel duidelijk voorbeeld is de recente move van Hoekstra. Mag ik nog heel even bij corona blijven? Want er zit misschien nog een ander aspect aan dat in dezelfde hoek zit, Ilja. Het zou kunnen zijn dat in een democratie je niet altijd uitsluitend belang moet hechten aan je individuele vrijheid, bijvoorbeeld in coronatijd. Maar dat je kan leren dat ten tijde van een pandemie die individuele vrijheden niet alleszeggend zijn. Dat als het niet goed gaat met een samenleving als totaal, dat je soms bereid moet zijn iets in te leveren van jouw individuele vrijheid. Ja, dat is een belangrijke les van de pandemie, die te weinig is getrokken. En het is gelijk dat je hebt gelijk om dat te noemen, want dat is inderdaad ook een kenmerk van een democratie die zijn kracht aan het verliezen is. Dat is als de democratie te veel als iets vanzelfsprekends wordt gezien. En dat zien we nu heel erg gebeuren overal, niet alleen in Nederland, maar dat ze de democratie beschouwen als een vanzelfsprekende verworvenheid en als een reden om individuele rechten op te eisen. In plaats van na te denken over wat je voor verplichtingen zou kunnen hebben jegens het collectief. Ja. Ik praat zo met je door over de vraag of onze democratie zo verregaand in verval is dat de roep om de sterke man zal opklinken. Zoals onder andere in jouw roman ook gebeurt in Alcibiades. Daarover straks, maar eerst Jelle Visser met het nieuws. NPO Radio 1. Nederland en Denemarken gaan samen de F-16-training voor Oekraïnse piloten leiden. De Amerikaanse minister van Defensie, Austin, denkt dat die trainingen de komende week al kunnen beginnen. Ook andere landen zullen deelnemen. Twee dochters van vicepremier Sigrid Kaag hopen dat hun moeder de politiek verlaat. Dat zeggen ze in een uitzending van College Tour. De dochters maken zich grote zorgen om de veiligheid van hun moeder. D66-leider Kaag is al jaren doelwit van bedreigingen. In Londen is een automobilist tegen een hek gereden in de buurt van Downing Street 10. Dat is de ambtswoning van de Britse premier. Er zijn geen gewonden gevallen en de bestuurder is ter plekke aangehouden. Over de toedracht is nog niets bekend. En het boek Mussert's Schaduw van auteur John Kuipers heeft de Gouden Strop gewonnen. Dat is de prijs voor het beste Nederlandstalige spannende boek van het jaar. Volgens de jury heeft Kuipers een spannend en origineel boek geschreven over de begindagen van de Tweede Wereldoorlog in Den Haag. Aan de Gouden Strop is een geldprijs verbonden van 10.000 euro. Kunststof. Over de wonderwereld van kunst, cultuur en media met vanavond als gast Ilja Leonard Pfeiffer. We hoorden net het nieuws over Kaag. Zij gaat zondag in een uitzending van College Tour vertellen dat zij overweegt te stoppen als haar dochters het echt heel serieus menen, bang te zijn dat zij wordt doodgeschoten. Wat zegt dit over het onderwerp waarover wij van gedachtenwisseling kunst of democratie, verval enzovoort? Ja, het laat zien hoe ontzettend gepolariseerd het politieke klimaat vandaag de dag is. Dat is natuurlijk een dooddoener. En dit is natuurlijk een heel extreme bevestiging daarvan. En het is waar, een soortgelijke polarisatie zie je ook in de nadagen van de Atheense democratie. Wat je eigenlijk ziet is dat het steeds meer een arena wordt van deelbelangen. Versnippering is een gevolg. Er zijn steeds meer groepen die voor concrete achterbannen proberen bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. En de arena van democratische besluitvorming verwoordt steeds meer tot een soort van plek waar je het gevecht voert ten bate van je eigen achterban, ten koste van de achterban van anderen. En dat werkt polarisering in de hand. Dan gebeurt er iets heel spannend. Neem nou die recente verkiezingsoverwinningen, Provinciale Staten van de BBB, hè, over een deelbelang gesproken. Ik kwam heel erg op voor de boerenstand. In de debatten na die verkiezingen klonk dat dit een ernstig signaal is van de kiezer en dat het beleid dus in die richting moet worden aangepast. Is dat democratie? Nee. Nou ja, daar kun je van alles over zeggen. Waarom zeg je nee? Nou, de democratische instituties in Nederland zijn zo dat de meerderheid in de Tweede Kamer die voor een aanpak van het stikstofbeleid is, is ook een signaal van de kiezer. Heeft ook een democratische legitimatie. Het zou een belediging zijn voor de kiezers van de Tweede Kamer om op grond van de verkiezingen van de Provinciale Statenverkiezingen het beleid te wijzigen. Gebeurt wel, althans dat pleidooi klinkt. Dat pleidooi klinkt, bijvoorbeeld bij het CDA. En dat is angst voor de publieke opinie. Het CDA dat wil nu onder de afspraken uit die ze met de coalitie hebben gemaakt. En de enige reden is dat ze hun achterban zien weglopen. Maar we hebben toch toen Forum voor Democratie 4 jaar geleden ook landslide boekte, hè? Bij verkiezingen. Ook niet gezegd, nu moet het beleid linea recta om worden gebogen in de richting van Forum voor Democratie, want dat is de grootste partij geworden. Nee, natuurlijk hebben we dat niet gezegd. Maar dus waarom nu dan wel? Ja, dat vraag ik me ook af. Daar is geen enkele reden voor. Hoe verder? Dat is niet zo makkelijk, ik geef het van harte toe. Nou, ik denk dat het om te beginnen heel erg nuttig is om dit soort gesprekken te hebben zoals wij die nu hebben. Ik denk dat het belangrijk is om na te denken over dit soort dingen. Mm-hmm. En weet je wat het is met de democratie? Wij zijn misschien opgevoed, misschien ook onder invloed van Amerikaanse propaganda tijdens de Koude Oorlog, dat democratie een soort van eindstadium is. Als we nou maar democratisch worden, dan zijn we vanzelf altijd gelukkig. Als alle landen van de wereld democratieën worden naar Amerikaans model, dan hebben we 1000 jaar wereldvrede. Maar ja, zo is het natuurlijk niet. Nou, het is volgens mij heel erg belangrijk om te beseffen dat de democratie een heel fragiel en onderhoudsgevoelig bestel is. Ja. En een democratie kan wel degelijk aan zichzelf ten onder gaan, zoals aan het eind van de 5e eeuw voor Christus in Athene is gebeurd. En zoals we natuurlijk ook hebben gezien in Europa in de jaren 30. In verschillende landen om ons heen. Nou, hadden we het eerder in deze uitzending, hè, over de klachten van bepaalde Atheense politici, dat het volk verkeerd zou stemmen. In hoeverre zie jij nou die overwinning van de BBB als een soortgelijke illustratie? Nou, wat je ziet is dat dat is een symptoom van gebrek aan visie bij de politici. En dat gebrek aan visie en gebrek aan durf duurt eigenlijk al minstens 20 jaar. Ja, wacht even. Rutte heeft zich altijd laten voorstaan op het ontbreken van een visie. Ja, hij zei expliciet, ook in de Rode Hoed, ik wens helemaal geen visie uit te dragen. Nou ja, dan krijg je dus precies wat er nu gebeurt. Namelijk een onoplosbare kluwe van enorme problemen waar Nederland op dit moment mee te kampen heeft. Ja, dat is wat je krijgt als je geen visie hebt. Als we het hebben over die boeren, over de stikstof, we zagen natuurlijk 20 jaar geleden al aankomen dat dat niet goed gaat. En dat er iets aan moet gebeuren. Nou, rapport van de Club van Rome dateert van 50 jaar geleden. Nou ja, zelfs dan, ja. Maar juist uit angst voor de publieke opinie, of ook geen enkele politicus heeft er baat bij om 20 jaar vooruit te kijken. Een politicus kijkt niet verder dan zijn volgende herverkiezing, of misschien zelfs de volgende opiniepeiling. Dat is onderdeel van het probleem. En omdat dat probleem altijd ontkend is uit angst voor de publieke opinie, is het nu een gigantisch probleem geworden. Waar zijn ze dan eigenlijk bang voor? Ja, ze verwarren democratische legitimatie met volksgunst, met goede opiniepeilingen. Wie zijn de redders, Ilja? Waar moet het vandaan komen? Ja, dat weet ik niet zo goed. Maar laten we in ieder geval eerst eens even goed nadenken over de dingen die niet goed gaan. En dan zijn we misschien nog niet te laat om daar iets aan te doen. Maar ik citeer, hè. De enige uitweg uit deze crisis is de roep om de sterke man, die op een gegeven moment onder het volk steeds luider zal gaan klinken. Zo zal ook de democratie, nadat zij is ontaard in een ochlocratie, omvergeworpen worden door het volk zelf, dat de macht vervolgens opnieuw in handen zal geven van 1 enkele persoon, waarmee de cyclus weer van vooraf aan kan beginnen. Ja, dat is een model, een staatkundig model, dat dat ik in de roman in de mond heb gelegd van Protagoras. In werkelijkheid is dat het model van Polybius, en gebaseerd op Plato en Aristoteles. Maar volgens dat model is het een onvermijdelijkheid. Zie je dat ook zo? Dat ik hoop zich nu dat niet zo is. Je hoopt het, ja. Maar ik bedoel, wat vermoed je? Ik denk dat we Je ziet wel dat het, als je er niks aan doet, die kant op gaat. Nou, zie je ook in sommige andere landen. Erdogan, democratisch aan de macht gekomen, ontwikkelt zich tot een autoritair leider en krijgt via democratische verkiezingen daarvan een legitimatie, waarschijnlijk nou, komend weekend. Ja, er zijn meer voorbeelden van. Je zou het Rusland van Poetin kunnen noemen. Trump heeft zoiets dergelijks geprobeerd. De democratie die zichzelf in feite om zeep helpt. Ja, ja. En aan het einde van de Peloponnesische Oorlog, als Athene verloren heeft, wordt er een regime geïnstalleerd van 30 onder leiding van Critias, een dictatuur. Mm. En het probleem is, en dat is volgens mij dat zijn de mechanieken die op dat moment in werking treden. In de jaren daarvoor is de democratie ontaard in zo'n onverkwikkelijk schouwspel dat in eerste instantie best een goed idee lijkt. Zo begint het met het autoritaire. Ja, dan lijkt het best een goed idee om even een sterke man orde op zaken te laten. En ze leggen ook veel sneller metro's aan. Ja, zoals het ook best een goed idee kon lijken aan het einde van de Weimar Republiek om iemand bijzondere volmachten te geven. Ja. Ja. En het probleem is dan, ja, in Athene ontaart dat in een buitengewoon bloedige dictatuur en een burgeroorlog. Hoe is dat eigenlijk gelopen in Mokanië, Julia? Mokanië, ja. In Mokanië hebben we geen dictatuur van de 30 gehad, nee. Mokanië was een soort van zelfschepping, hè? Een eigen cultuur, een eigen land. Je kwam als jongen van hoe oud op dat idee? Ik heb als jongetje, ja, ik denk dat ik toen 11 was of zo, mijn eigen land bedacht. Ja, en dat noemde ik Mokanië. Hoe zag dat eruit? Hoe werkte dat? Dat was natuurlijk een eiland en daarna werden het meer eilanden en zo. Ja. Wat had dat Grieks, waar je in de gymnasiumjaren een zekere liefde voor kreeg, voor magie voor jou? Wat ging daarvan uit? In eerste instantie is de fascinatie van het Grieks. Dat ik kreeg voor het eerst Grieks in de tweede klas van de middelbare school. Dus toen was ik 13 of zo, ja. En dat was het geheimschrift. Rare lettertjes, dat vond ik buitengewoon fascinerend. Ja. Later ontwikkelt die fascinatie zich tot een interesse in andere facetten natuurlijk. En weet je wat de echte magie is? Kijk, ik was niet zo lang geleden in Athene. Ik was ook vorig jaar in Athene voor research en dat soort dingen. En al heel veel van die plekken zijn er nog. Hè. Je kan naar de Agora, je kan naar de Pnux, je kan naar de Acropolis om de tempels te zien. En dat is op zich schitterend. En je kan de geschiedenis bijna aanraken en het is ontroerend. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd kun je toch ook er niet omheen, als je daar bent, om te concluderen dat het eigenlijk ook allemaal kapot is. Het is er nog op een manier die benadrukt dat het er niet meer is. En ik zat daar op een gegeven moment een koffietje te drinken in een barretje met uitzicht over de oude Agora van Athene. Toen stelde ik me voor dat als Alcibiades zou zien, als hij tegenover mij zou zitten en datzelfde uitzicht zou hebben, hij zou in tranen uitbarsten. En waarom vooral? Zijn wereld is daar niet meer. Maar als je Griekse Latijn leert, dan heb je jezelf toegang verschaft tot die teksten. Tot het origineel van die teksten. En die zijn niet kapot. Hm. Dat is de meeste niet. En nee. Wat je, als je op een gegeven, dat is een andere magie, dat is de echte magie van het leren van dit soort talen, is dat je dan op een gegeven moment één op één de confrontatie aan kan gaan met de gedachten van mensen die 2500 jaar geleden hebben geleefd. Ja. Ja. En ik probeer dat een beetje tot leven te wekken voor mijn lezers nu, in beetje, deze roman. Een beetje wel in die 13 ons en 20 gram. Deze uitzending werd voorbereid door mijn collega Janneke Kuipers. Zij attendeerde me erop dat jij mini-colleges geeft op je site. Ja, ja, klopt. De site voor het boek, alcibiades.nl. Ja. Krijtbord, weelderige beelden, requisieten. En je staat daar als een soort van leraar klassieke talen van een klein categoraal gymnasiumpje. Zij kwam met een mooie vraag, ere wie ere toekomt. Mis jij het leven dat jij niet gekozen hebt? Het leven van de leraar? Ik heb dat een aantal jaren gedaan. Ik ben een aantal jaren docent geweest aan de Leidse Universiteit. Ja, maar je koos er uiteindelijk. Ja, uiteindelijk werd het ook uiteindelijk duur, ben ik toen, ja. Mis je dat andere? Het was altijd mijn ideaal geweest om die beide carrières te verenigen. Maar dat was in de praktijk niet haalbaar. Dus op een gegeven moment moest ik een keuze maken. Toen ik dat eenmaal besefte, was de keuze makkelijk. Want ik kon natuurlijk niet stoppen met schrijven. Dus. Maar dat is wel... Ik mis het ook niet. Ik heb er hele goede herinneringen aan die periode dat ik in Leiden heb gewerkt. Maar dat was ook wel goed. Ja. En ik mis het niet. Maar het verklaart wel waarom deze roman Alcibiades voor mij persoonlijk zo'n bijzonder boek is. Want heel veel dingen komen samen. En waaronder die twee verschillende levens. Ik kan eindelijk mijn vorige leven als klassicus... incorporeren. Combineren met mijn talenten als schrijver. En mijn fascinatie voor die antieke wereld delen met mijn lezers. Nou zijn er veel manieren waarop je zo'n roman tot stand kan brengen. 14 maanden slechts. Vond ik een opvallend getal. En dan heb je veel scholen. Je hebt de school van Thomas Rozeboom met zijn 6500 gele papiertjes aan de muur, waarop verhaalgegevens staan. Hoeven alleen nog maar even aan elkaar geschreven te worden. En dan is dat boek er. Je hebt de school Renate Dorrestein, begon te tikken. En die zei soms op pagina 119, dit is het niet. Dan gooiden ze dat weg. En dan begon ze opnieuw. En de zinnen die wat waard waren, zei zij, die doken dan automatisch wel weer op in de nieuwe versie. Hoe heb jij dit gedaan in die 14 maanden? Ja, ik heb het inderdaad in 14 maanden geschreven. 14 maanden plus 20 jaar ervaring plus 20 jaar studie of zo. Ja, anders had het niet gekund. Het was een buitengewoon intensieve periode. Heerlijk was het. Het was geweldig. 8 uur per dag? Ook wel meer dan 8 uur per dag. Het was obsessief. Ja, ik heb echt met Alcibiades geleefd in die tijd. Meer dan met Stella? Stella moest mij een beetje delen met Alcibiades. Maar ja, met de mooiste man van Griekenland. Ze heeft niet geklaagd. Nee. Ja, ja. Hey, je hebt natuurlijk een aantal jaren geleden heb je de drank afgezworen. Dat is ook een gelukte poging geworden. Waarom lukt dat met het roken niet? Je bent wel checkies blijven draaien terwijl je de boek schrijft. Ja, nee, maar anders blijft er helemaal niks meer over, zeg. Ja. Maar wat maakt een rookverslaving lastiger of misschien gewoon lastig? Ja, daar kunnen we ook een hele uitzending aan wijden. Ja. Maar doe eens een poging. Wat is het in de kern? In de kern is het dat ik niet voldoende gemotiveerd ben om te stoppen. Ik wil eigenlijk helemaal niet stoppen met roken. Ja, ja, nee, dan houdt dat op een andere manier op, natuurlijk. Wat was het schrijven nou eigenlijk? Je zit natuurlijk niet 8 uur aan één stuk te tikken. Er moet worden geschoven met gegevens. Er moeten dingen worden opgezocht. Waaruit bestond de arbeid van het schrijven van dit boek nou? Ja, vooral voor dit boek heb ik heel veel research verricht. En het was ouderwets. Het was een soort van terugval, een soort van recidive naar mijn oude leven als klassicus. Ik was opeens weer omringd met antieke teksten. Ik had 200 websites tegelijk openstaan en ik was op zoek. En zelfs de kleinste details. De details zijn belangrijk. Het zijn de details die zo'n wereld kunnen oproepen, voelbaar maken. Je moet het ook kunnen proeven. Je moet het ook kunnen ruiken. Doe eens een voorbeeld dat je dacht, ja, dit detail, verrukkelijk. Nou ja, bijvoorbeeld, als je wilt zeggen wat ze eten. En wat haalt ze? Nou ja, er zijn verschillende voorbeelden. En dat maakt nog wat uit of dat in Athene is of in Sparta of in Perzië. Dat zijn allemaal heel andere... Ja, wat eten ze wel in Sparta en niet in Athene dan? Nou, bijvoorbeeld in Sparta. Sparta was berucht om zijn zwarte soep. Zwarte soep was het lievelingseten van de Spartanen. En dat wordt beschreven als een soort van bloedbouillon. Aha. Dus het is een soort van soep van varkensbloed. En daar wordt over gezegd dat het niet zo verbazingwekkend is dat de Spartanen de dapperste krijgers van alle Grieken zijn. Want met zo'n cuisine is het misschien verkieselijk om te sneuvelen in plaats van terug te keren naar huis. En in Athene, wat was daar een favoriete febo-kroket? Athene was Vol met allerlei soorten vis en gegrilde vis. En tegelijkertijd allerlei knabbeldingen zoals nootjes, olijven en dat soort dingen. Zoetigheid, honingkoek. Er werden ook wel dingen in Athene was eigenlijk alles te krijgen, want alles werd geïmporteerd. Haven, niet waar? Ja, en dat was de kracht van Athene. Wat herken jij nou in die Alcibiades? Wat is iets waarvan je zegt, daar zit een parallel tussen die man en mij? Dat weet ik niet. En ik weet ook niet of dat belangrijk is. Hij zit inmiddels heel erg in mij. Dus ik ben wel heel erg van hem gaan houden. En, wat maar is dat was dan niet de reden waarom ik ooit ben begonnen om dit boek te schrijven. Maar wat is, parallel dan, wat is dan een aspect waarvan je bent gaan houden in hem? Wat ik heel erg fascinerend vind, in het algemeen, wat ik altijd fascinerend heb gevonden, is ambitie. Omdat dat iets heel erg menselijks is. Ambitie zet dingen in beweging. Het is een motor. Ja, en het is menselijk. Het is mooi om erin te geloven dat je iets kan bereiken, dat je iets in deze wereld zou kunnen veranderen. En als de ambitie mislukt, wat bijna altijd het geval is, is het misschien nog mooier. En voor nog, de kunst zeker. En nog menselijker. En Alcibiades is, afgezien van een meer duidelijk en ambigu personage, eigenlijk ook een heel tragisch personage. Mm-hmm. Want aan het eind van zijn leven staat hij met lege handen. En ondanks al zijn ambitie is er eigenlijk weinig wat hij heeft bereikt. Hij is eigenlijk, met al zijn talenten en ambitie, is hij een Alexander de Grote. Maar hij is een Alexander de Grote met pech. En dat maakt hem tragisch. En dat maakt hem voor mij een heel fascinerend figuur. Ja, als je verdiept in verlies, dan zou het wel eens rijker kunnen zijn dan in winst en de carnavalsvereniging. Ilja, je had het over de waarde van ambitie. Ik las op de achterflap van je boek een monumentale roman. Rijk gedocumenteerd, historisch verhaal, een geleerde roman. En ik vroeg me af, zit je mij nou te jennen als lezer al op de achterflap door die hyperbole te gebruiken? Is dit een ironische knipoog? Of is dit gemeend? Hoe moet ik dit lezen? De achterflap is de verantwoordelijkheid van de uitgever. Ja, alsof jij die tekst niet van tevoren stempelt. Maar je moet mij beoordelen op mijn roman, niet op mijn achterflap. Maar tegelijkertijd sta ik er wel achter. Want ik wil de lezer laten merken dat het een belangrijk boek voor mij is. Ja. En dat er heel veel werk in zit. Ja. Als je het nou zelf zou moeten doen, hè, politicus zijn, waar zou je beginnen? Ik denk niet dat, dat een goed idee voor mij zou zijn. Ik ben denk ik nuttiger, maar zeker gelukkiger met een positie als beschouwer langs de kantlijn. Maar als, kritisch beschouwer. Als die politici zouden zeggen, nou meneer Pfeiffer, dat is wel gratuit die kritiek, zolang u niet zelf ze uw nek uitsteekt. Zelfs Peter R. de Vries heeft het geprobeerd, een politieke partij oprichten. Laat eens zien dan, wat zijn de originele ideeën die we zouden moeten toepassen? U staat aan de zijlijn te krijten en te kreten. Wat zou je dan terugzeggen? Nou ja, dat is mijn rol. Mijn rol is observator. Dat ben je als schrijver, als kunstenaar, commentator. Ik lever daar commentaar op. Ik hoop dat ik mensen tot nadenken kan brengen. Dat ik kan bijdragen aan bewustwording. Ik ben natuurlijk geen manager, geen bestuurder. Of zo. Dat zou ook belachelijk zijn om die pretenties te hebben. Dat is ook een vak. Dat zou ook populistisch zijn om te denken dat je dat zomaar zou kunnen. Nou, dan moet je hoeven. Dat moet ik mezelf niet aanmatigen. Nee. We hebben het gehad over dat stuk in de Standaard. Hè? Dit boek optilde tot het boek van de zomer. Misschien wel van het jaar. Jij zegt in dat interview iets zeer intrigerends. Kunst is een manier om de dood te overwinnen. Het is een alternatief voor de voortplanting. Je kunt je naam geven aan een roze baby. Of je kunt je naam op de kaft van een meesterwerk zetten. Daarom begrijp ik niet dat er schrijvers zijn die kinderen hebben. Ja, maar dat was wel een grapje. Wel een gevoelig grapje. Ja, maar ik bedoel het allemaal heel onschuldig. Ik bedoel niet dat ik alle moeders en vaders wil verbieden om kunstenaar te zijn. Nee, het is gewoon een grapje. Maar het is natuurlijk wel zo dat elke kunstenaar de illusie heeft, of de ambitie heeft, of de droom heeft, dat die op een bepaalde manier iets maakt dat zijn dood zal overstijgen. En als je er goed over nadenkt, is dat dus eigenlijk een soort van substituut voor voortplanting. Dat is ook een manier om de dood te overwinnen. Ja. Ja. What's next? Een roman waarin massa-immigratie aan de orde komt. Een roman waarin de verwoording van steden aan de orde komt. Een roman waarin de democratie onder de loep wordt genomen. De oprukkende technologie. Het probleem van de natuur. Heb je al enig idee waar je belangstelling naar uit zal gaan? Dat vind ik nou altijd zo vermoeiend. Hè? Nou heb ik net een grote roman afgeleverd. Ja. Van ja, meer we moeten dan 700 vooruit, meneer Pfeiffer. En nou ga jij mij vragen wat mijn volgende boek is. Nee, ik vraag gewoon waar je belangstelling naar uitgaat. Ik bedoel, AI. Ja, misschien is het wel zo dat jouw volgende roman kan worden geschreven door ChatGPT. We zullen zien. Ja, ik weet het nog niet. Dat is een heel legitieme antwoord, lijkt me. Maar er zal genoeg materiaal zijn om ons druk over te maken. Ja, wat geef je ons mee op, volgens mij, je vijfde tegel al bij Kunststof of zo? Ja, is dat zo? In ieder geval heb je toch wel een paar keer. Nou ja, je liet mij natuurlijk geen keus door het citaat ter sprake te brengen. Geen man zal ooit een groot man zijn als hij niet ook een vrouw durft te zijn. Is er een bepaalde vrouw die jij voor ogen hebt waarvan je denkt, ja, daar kan ik van leren of daar heb ik van geleerd? Stella. Ja? Ik leer heel veel van Stella. Ja. Doe eens iets waarvan je zegt, dat heeft zij mij bijgebracht. Daar doen we een andere uitzending over. Ik heb het over dit boek, hè? Ik heb het over dit boek. Over dit boek? Want zij las die Grieken. Daar begon het allemaal mee. Ja, zij was de aanleiding, ja. Nee, we hebben daar heel veel over gesproken, over verschillende aspecten. Maar als ik het heb over alle dingen die ik van Stella heb geleerd, dan overstijgt dat ook dit boek. Dus ja. Dat is mooi. Er stijgt iets uit boven de kunst. Zelfs dat. Dank jullie, ja, Leonard Pfeiffer. Straks na 8, 5 dagen. De bus staat in Zeeuws-Vlaanderen. Jo van Egmond presenteert. En het gaat over PFAS, dat vervuilende goedje in de Westerschelde. Hoi. Dank, meneer Pfeiffer. Una bella primavera in Genua gewenst. Morgen op deze zender Bureau Misdaad. Maandag is Kunststof weer. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Verbeter ook de gezondheidsindex van jouw organisatie. Smart Health, het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering. Waarmee je stress bij medewerkers tot wel 30% helpt verminderen. Weten wat Smart Health jouw organisatie kan opleveren? Kijk op smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. Het is voorjaarssale bij Prominent. Kies uit €500 inruilkorting op een stoel of bank, tot 50% korting op jubileumset, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook dit voorjaar zit je echt goed bij Prominent. Met een Raymond waterontharder voelt je wasgoed veel zachter aan. Laat je verrassen op raymondwaterontharders.nl. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen best wil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Profiteer nu van onze BTW-actie op raymondwaterontharders.nl. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Ook zo'n zin in maandag? Kijk voor een baan die bij jou past op maandag.nl.